รายที่1กรณีศึกษารายที่1เริ่มในหลักที่1นะครับของปีนี้เนี่ยใน28รายที่ผมจะรายงานท่านต่อไปนี่นะครับน่าสังเกตว่ามีอยู่ถึง3รายนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับผกค.นะฮะคือว่า2รายเนี่ยเอางี้ก่อนนะครับรายหนึ่งเนี่ยถูกผกค.ฆ่าตายแล้วกลับมาเกิดใหม่รายที่2ตัวเองเป็นผกค.นะครับแล้วก็ไปเหยียบกับดักระเบิดตายส่วนรายที่3นี่คือเบอร์1นี่แหละครับรายนี้เป็นน็อก2หัวฮะทำงานให้ทั้งสองฝ่ายเลยคือทำงานให้ฝ่ายรัฐบาลด้วยทำงานให้ผกค.ด้วยก็เลยเหยียบเรือสองแคมคร่อมอยู่นะครับผกค.3รายที่ก่อนๆที่ผมค้นคว้าไม่ได้เจอผกค.พวกนี้กลับมาเกิดใหม่แต่ปีนี้บังเอิญผมลุยไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขตแดงนะครับก็เลยไปเจอกรณีผกค.ทั้ง3รายนะครับเอาละครับทีนี้รายแรกเนี่ยชื่อเขาในชาติปัจจุบันชื่อกายเป็นผู้ชายนะครับอายุปัจจุบัน27นะครับจำอดีตชาติหลังตายได้ด้วยนะครับครับนับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับหัวมีหนองไหลมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับข้ามไปอดีตชาตินี่นะครับเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยนะครับถูกยิงตายนะครับถูกยิงตายในลักษณะที่มือเนี่ยก่ายหน้าผากอยู่ข้านอนอยู่ข้านอนอยู่บนพื้นดินนะครับเอามือก่ายหน้าผากอยู่คนที่มาลอบยิงเขาเนี่ยยิงทะลุข้อมือแล้วก็ทะลุเข้าหน้าผากออกหลังให้ทอยนะครับกะโหลกเปิดออกไปเลยนะครับปรากฏว่าจุดที่กระสุนทะลุข้อมือเนี่ยนะครับกระสุนข้อมือขวาเนี่ยกลายไปเป็นข้อมือมีรอยขาวมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับแล้วที่กระสุนเข้าศีรษะเนี่ยก็ตรงจุดที่หัวมีหนองไหลหนองนี่ไหลอยู่จนโตนะครับลายนี้เป็นลายที่หนองไหลอยู่จน2-3ขวบในขณะที่กรณีเก่าๆที่ผมพบเมื่อกี้ก่อนๆมันไม่ไหลครับคือมันเป็นหนองแบบหนองเขาเรียกอะไรหนองแห้งเป็นหนองแบบกลัดหนองเป็นลักษณะกลัดหนองลายนั้นเคยเจอมาแล้วไม่กี่ก่อนแต่ลายนี้ไม่กลัดหนองอะไรนี้หนองไหลเลยไหลจนโต2-3 ขวบพี่สาวต้องคอยเช็ดหนองตลอดเวลาตรงกับรอยที่กระสุนมันเปิดออกไปนั่นแหละครับทีนี้เรื่องราวที่จำอดีตชาติได้พวกนี้ผมต้องขออนุญาตอ่านโน้ตนะครับเพราะถ้าเล่าผิดไปแล้วมันเดี๋ยวจะกลายเป็นมุสาวาทหรือสัมผัสปาราปะนะคือกลายเป็นพูดเท็จหรือพูดเพ้อเจ้อซึ่งผมกลัวมากเพราะผมถือศีลนะครับเลยต้องขออ่านเพื่อให้มีความเที่ยงตรงนะครับรายละเอียดเรื่องการจำอดีตชาติเนี่ยมันเริ่มต้นที่ว่าตอนที่ในกายเนี่ยนะครับตอนอายุตั้งแต่2-3 ขวบพอเข้าอายุได้ประมาณ2-3 ขวบนะครับเขาก็เนี่ยครับเริ่มพูดถึงชาติที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มชวนแม่ให้พาไปนะครับแม่ก็พาไปเลยนะครับเพราะเบอร์มันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับแม่ก็พาไปตอน2-3 ขวบพอพาไปครั้งแรกนะครับก็ไปถึงบ้านของคนที่เป็นพ่อมาชาติที่แล้วนะครับทั้งพ่อทั้งแม่พอเจอกันก็ทักทายกันนะครับแนะนำตัวกันแล้วก็ซักไซอะไรอย่างเงี้ยดีอกดีใจกันเป็นการใหญ่นะครับส่วนมากพอเจอกันก็จะต้องร้องไห้นะฮะร้องทั้งร้องไห้ทั้งดีใจทั้งหัวเราะก็มันเป็นการแสดงอารมณ์กันอย่างสุดเบี่ยงแล้วนะฮะทุกรายเป็นอย่างนี้ฮะคือตื่นตันกันมากตอนที่พ่อแม่คนที่ลูกตายไปแล้วแล้วพอได้เจอลูกกลับมาเกิดใหม่มันจะร้องห่มร้องไห้แล้วก็ดีอกดีใจกันใหญ่หลวงนะฮะเป็นงี้หมดทุกรายผมจะไม่เล่าซ้ำทุกรายแล้วนะครับแต่จะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ตอนก่อนจะออกเดินทางไปเนี่ยนะครับไปหาบ้านเก่าเนี่ยในกายนี่ก็เอ่ยถึงพ่อถึงแม่ถึงเมียเมื่อชาติที่แล้วเอ่ยเอาไว้มากนะฮะจนเป็นเหตุที่เขาต้องนำไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปเจอเมียเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมให้เมียชาติที่แล้วอุ้มคือตอนนี้ตัวเอง2-3 ขวบนะฮะสาเหตุสำคัญเพราะตัวเองชาติก่อนเนี่ยไม่ค่อยถูกกับเมียนะฮะค่อนข้างจะเกลียดเมียไม่รักเมียนะฮะชาตินี้ไม่ยอมให้เมียอุ้มยอมให้พ่อแม่ชาติก่อนอุ้มได้แต่เมียเนี่ยเจอก็แบบถอยหนีไม่ยอมให้อุ้มนะฮะจะเป็นอย่างนี้หมดทุกรายนะฮะมาเจอคนที่เคยรักกันไม่ชาติก่อนจะเข้าหาเลยนั่งตักเลยมันเป็นงี้หมดทุกรายเจอคนที่เป็นศัตรูกันหรือไม่ชอบหน้าในชาติก่อนก็จะหยังแหยงนะฮะเป็นงี้เหมือนกันหมดทุกรายนะครับทีนี้ก็ในกายเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าชาติก่อนเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเลงฮะชอบขโมยของทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับทำให้คนเนี่ยเกลียดเขาหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับและนอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นนกสองหัวด้วยเดี๋ยวก็ช่วยราชการเดี๋ยวก็ช่วยผกค.ตกลงคนเกลียดเขาเพราะสองเหตุเลย1เหตุที่เป็นขโมยทุกสิ่งที่ขวางหน้ากับ2เป็นนกสองหัวเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยจากหลักฐานที่พบมาเนี่ยว่าใครก็ตามที่เล่าถึงชาติก่อนในลักษณะติดลบเนี่ยนะครับข้อมูลอย่างนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะย่อมไม่มีใครอยากจะมาเล่าว่าชาติก่อนตัวเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนไม่ดีนะครับไอ้ประเภทที่มาเล่าว่าชาติก่อนตัวเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยนะครับ ชาติก่อนเป็นพระนางจามเทวีเป็นพระนางเรือล่มเป็นรอห้าเป็นอะไรกว่านั้นน่ะมันเรื่องเท็จเรื่องหลอกลวงต้นตุ๋นซะเยอะเป็นเจ้าแม่คนอิมเป็นอะไรกันนะฮะแต่คนที่มาเอ่ยถึงชาติก่อนเป็นคนธรรมดาธรรมดายิ่งมีลักษณะติดลบเนี่ยมันยิ่งน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าไม่จริงแล้วเขาทำขึ้นมาทำไมเขาทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ดีอะไรครับเขาขึ้นมาเลยดันไปเป็นโจรเป็นนกสองหัวนะฮะกว้างข้อมูลน่าเชื่อถือมากนะครับถ้าเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเครื่องปั่นไฟปรากฏว่าทางวัดมีงานบุญนะฮะเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟไปปั่นไฟช่วยงานบุญที่วัดแล้วตัวเขาในห้องนอนดูเฝ้าเครื่องอ่ะเผื่อเครื่องมันดับหรืออะไรเนี่ยเขาก็นอนเฝ้าอยู่จนดึกเลยนอนเฝ้าไอ้เครื่องปั่นไฟนี่อยู่นะฮะเอามือไก่หน้าผากนั่นแหละครับตอนที่คนร้ายลอบมายิงไปทะลุข้อมือเข้าหน้าผากไปนะครับทีนี้ก็เขายังเล่าด้วยว่าชาติก่อนนี่นะครับเขาตอนที่ว่าขโมยทุกสิ่งที่ขวางหน้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าชาตินี้เขาเกลียดเนื้อวัวเนื้อควายมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับไม่ยอมกินเลยเด็ดขาดเลยสาเหตุเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าชาติก่อนเนี่ยเขาลักขโมยวัวควายแล้วเอามาฆ่ากินด้วยตัวเองเป็นอันมากนะฮะปรากฏว่าในขณะที่คนหลายๆคนเนี่ยชาติก่อนชอบกินอะไรเนี่ยชาตินี้จะชอบต่อเนื่องจะชอบกินของอย่างเดิมนะฮะแต่คนนี้ไม่ทราบว่าได้คิดยังไงขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นส่วนย่อยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยชาติก่อนชอบกินอะไรจะชอบต่อแต่คนนี้กลับตรงข้ามนะฮะกลายเป็นว่าชาตินี้ไม่ยอมกินวัวควายโดยเด็ดขาดนะฮะทั้งที่ชาติก่อนรักอยู่ประจำอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของคนนี้คนสุดคนส่วนมากจะกินซ้ำนะฮะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นบาปพอจำอดีตชาติได้เนี่ยชักจะเริ่มเข้าทางธรรมะนะฮะเลยเลิกกินวัวควายเลยนะครับและก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าชาติปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นคนชอบปืนเลยในชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบเป็นนักเลงเหมือนชาติก่อนนะแต่ว่าที่เปลี่ยนอีกอันหนึ่งคือชาตินี้เลิกขโมยโดยเด็ดขาดนะฮะชาตินี้ไม่ขโมยเลยนะครับผมเจอถ้าเป็นครั้งแรกนะตอนขบวนพระอยู่ทางอีสานนะแต่ตอนพาฝรั่งไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาศึกแล้วนะฮะศึกแล้วแล้วก็มาอยู่ทำงานอยู่แถวสมุทรปราการนี่แหละครับเพราะงั้นเมื่อพาฝรั่งไปสัมภาษณ์แถวสมุทรปราการแล้วตอนจะสัมภาษณ์เรื่องราวถึงอดีตชาติหรือพ่อแม่เทพวันผมต้องพาฝรั่งไปอีสานอีกทีนึงนะแต่เจ้าตัวอยู่แถวสมุทรปราการนี่เองนะครับพอถามถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ว่ายังสนใจอยู่ไหมเขาบอกยังสนใจอยู่ยังชอบอยู่เหมือนชาติที่แล้วนะฮะพอชาติที่แล้วก็เหยียบเรือสองแคมชาตินี้ยังชอบอยู่ฮะแต่ไม่มีโอกาสจะไปเข้าร่วมกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่ไหนกันเขาเลยถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมคอมมิวนิสต์อีกเขาบอกเลยนะฮะแต่ไม่มีโอกาสเพราะทุกวันนี้หากลุ่มคอมมิวนิสต์ไม่เจอไม่รู้ของคอมมิวนิสต์หายไปไหนหมดเข้าหากลุ่มเข้าร่วมไม่ได้นะฮะก็เป็นว่าผ่านไปทีนี้ก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือว่าเนี่ยผมจะเล่าถึงไอ้กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าให้ท่านฟังย่อๆนิดนึงเฉพาะรายนี้รายเดียวนะครับกระบวนการคือเราต้องทั้งฝรั่งทั้งผมเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกตนะครับแต่การสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์คนเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ละแคสแต่ละกรณีเนี่ยสัมภาษณ์เอาเป็นว่าประมาณสัก 7-10 รายอ่ะแต่ละกรณีที่นำมารายงานท่านเนี่ยคือสัมภาษณ์พยานเยอะแยะเลยนะครับสัมภาษณ์เจ้าตัวสัมภาษณ์พ่อแม่สัมภาษณ์พี่น้องทั้งชาติเก่าและชาติใหม่พยานที่สัมภาษณ์ก็บางทีก็เป็นครูบางทีก็เป็นหมอบางทีก็เป็นพยาบาลบางทีก็เป็นคนที่ยกศพทับไปเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะครับคนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะสัมภาษณ์ลักษณะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ยินมาจากแต่ละคนเนี่ยไปตรงกับคนอื่นเล่าไหมบางทีไม่ตรงคนนี้เล่าเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นตอน2ขวบอีกคนบอกมันเกิดตอน4ขวบเนี่ยแต่มันก็ยังใกล้เคียงคนนี้บอกไอ้เหตุการณ์นี้เกิดตอน2ไม่ก่อนตอน4บางทีเราก็มาเดาๆเองว่าอาจจะอยู่ตรง3ก็ได้นะฮะเขาพูดอายุผิดนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการทํางานของเราเนี่ยนะครับจะตรงกันเป๊ะเลยเหมือนกับลักษณะการทำงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะฮะฝรั่งนักวิชาการทั่วโลกที่ค้นคว้าเรื่องนี้รวมทั้งผมด้วยเวลาเราออกทำงานเรื่องนี้เราทำงานเหมือนตำรวจเกือบจะ 100% เลยครับคือสืบสวนและสอบสวนสืบสวนนี่คือไปสืบหาว่าเรื่องนี้มันมีพยานอยู่ที่ไหนบางทีพยานอยู่คนละจังหวัดต้องตามไปหาพยานอีกนะฮะพยานอยู่ไกลเลยแล้วหลักฐานเก็บทุกชิ้นนะฮะใบชันสูตรพิสูจน์รายงานแพทย์อะไรเนี่ยทำกันเหมือนตำรวจสืบสวนสอบสวนอย่างนั้นนะรายงานทางนิติเวชทางกระสุนเข้าตรงไหนออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งละเอียดก็ยิ่งดีนะครับเอาละครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่ตอนนี้แต่เพื่อเล่าไปบ้างเพื่อให้ท่านเห็นว่าเรื่องนี้ทำกันอย่างละเอียดจริงๆนะฮะไม่มีการทำลวกๆช่วยๆเลยเด็ดขาดนะครับทีนี้ก็ในชาติใหม่นี่นะครับในกายเนี่ยตั้งแต่เริ่มไปเรียนหนังสือนะครับก็ปรากฏว่าไปเข้าเรียนประถมหนึ่งกับลูกของตัวเองในชาติที่แล้วนะฮะในกายเนี่ยตัวยังเป็นเด็กข้อความหนึ่งครับไปเป็นเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกันเลยกับไอ้ลูกสาวของตัวเองเมื่อชาติที่แล้วนะครับก็เลยบังคับไอ้ลูกสาวของตัวเมื่อชาติที่แล้วให้เรียกตัวเองว่าพ่ออยู่ป.1ด้วยกันบังคับเลยนะฮะถ้าไม่เรียกเขาตีเอาฮะ อันนี้เราได้แต่สัมภาษณ์ไอ้คนที่เป็นลูกสาวชาติก่อนซึ่งกรณีก็โตเป็นสาวไปแล้วนะถ้าบอกไม่เรียกพ่อโดนตีอยู่เสมอนะฮะจนในที่สุดโดนตีบ่อยเข้าบ่อยเข้าเลยต้องยอมเรียกว่าพ่อกายนะฮะพ่อแต่ใช้ชื่อในชาติใหม่ไว้เป็นพ่อกายนะฮะและเขาก็รักลูกสาวชาติก่อนเป็นอย่างยิ่งใครมารังแกเพื่อนป.1ที่เป็นลูกสาวชาติก่อนจะไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเขาจะป้องกันจะตีสู้ให้เลยนะฮะใครมารังแกลูกเขาไม่ได้นะครับทีนี้ก็ที่ว่าน้ำเหลืองไหลจากศีรษะนั่นนะครับเมื่อกี้ผมบอกอายุผิดไปไหลอยู่จนถึงอายุ 3-4 ขวบนะฮะไม่ใช่2ขวบนะไหลถึง 3-4 ขวบหนองจึงหยุดไหลตอนที่หนองหยุดไหลน่ะรอยแผลที่เป็นหนองมันตื้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะตื้นขึ้นเรื่อยจนแห้งไปนะครับนั่นแหละครับตรงกับรอยกระสุนปืนเลยทีนี้ตอนที่เขาอายุประมาณ3ปีเนี่ยนะครับรายละเอียดที่เขาจำชัดก่อนได้คือเวลาเขาไปบ้านป้าของเมียเมื่อชาติที่แล้วนะครับเขาไปเห็นตู้แขวนเสื้อผ้าของเขาเมื่อชาติที่แล้วตู้ที่เขาเป็นเจ้าของแต่ดันไปอยู่บ้านป้าของเมียซะแล้วนะฮะคือมีการยกมรดกถ่ายทอดออกไปพอเขาเห็นเขาจำได้ฮะเขาบอกนี่แหละตู้เสื้อผ้าที่เขาใช้แขวนตู้นี้เองตู้ของเขานะฮะพอหลังจากวันนั้นเขาได้ไปเห็นเถียงนาเถียงนานี่คือกระต๊อบหรือเพิงที่คนเอาไว้เฝ้านานะครับเขาไปเห็นเถียงนาของเขาเมื่อชาติที่แล้วนะครับแต่ว่ามันย้ายไปอยู่ที่ในบริเวณนาของลุงนะฮะคนโดนรื้อถอนย้ายไปอยู่ในนาอีกคนละแปลงเลยขนาดเขารื้อแปลงไปแล้วเนี่ยเห็นเถียงนาเก่าตัวยังจำไม้ได้เลยฮะว่ามันไม้เถียงนาของตัวทั้งยกหลังไปเลยแล้วเลยทำให้โกรธลุงโกรธฉุนขาดเลยนะฮะโกรธลุงมากเลยฮะว่าลุงมาเอาเหมือนกับข้างเหมือนมาลักเถียงนาเข้าไปอย่างนั้นน่ะโกรธลุงมากเลยลุงเอาเถียงนาชาติก่อนไปแล้วพอเขาเดินผ่านบริเวณนาแห่งหนึ่งเขาจะบอกเลยนะฮะบอกคนแวดล้อมเนี่ยบอกเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนเป็นป่านะเขานี่แหละเป็นคนมาถางป่าตรงนี้ด้วยตัวเองถางหมดให้มาเป็นนาเนี่ยแหละที่ที่ทำนาอยู่ที่ก่อนเนี่ยป่านี่ฉันเป็นคนถางเมื่อชาติที่แล้วนะที่ได้ถูกตั้งหมดนะฮะพอแจ็คพยานแล้วก็ตรงพยานที่ยืนยันใช่ชาติก่อนมาถางป่าตรงนั้นจริงๆแล้วก็เมื่อเขาเห็นต้นไม้ที่เขาเคยตัดโค่นเอาไว้ด้วยตัวเองเหลือแต่ตอถ้าจำได้เขาชี้นะฮะบอกตออันนี้เขาเป็นคนตัดเป็นคนโค่นเองนะฮะจำตอไม้ได้ด้วยเรื่องอื่นยังมีอีกมากนะครับข้ามไปก่อนครับเพราะยังมีอีกหลายรายนะครับทีนี้รายต่อไป